Mathieu, pique un dianimou. Falisien ba leni libal mama banka ba tiam de nyan jerusalema ke cho jesu kan ki yedo be apo ka war ka mirit ni kya bora kalma bi ya ba je kuli be kan re bini jesu den gwa ki yedo ba be apo ka yimo mir utien bal mama ki bwa ki kubi yi bora kalma utien yer yigni aba leni ana ki go yer yuan sori oba Yaka ona lupund bang pau ama yimba yerke onno ya yeri oba yaka ona konde mba torba len yalche ya pabu ngagari utiempo yeni yiboleni utienu mama kenan kubi yibora yimbi pala le damina esayinde mpoa sa war yipo yalna po tie bomwan dina ne bi jingrin ni lembi nyochuna ama bi pala fogleni ni Ijari ni fam fam. Kalima be bangi ya bangama. Ntie bini salba ya mabli kam bebe. Jesu den yini kunilgu ke kunano kani ko yerba. Changa manke gbar. La tie yal nkwabu nyobu ni ka jwangade onu salo. Yal nyabu nyobu ni njwangano. Lea pori yohar kaba de nano kani ki yedo. Abanka nga mari ya mami yen tie falchenu po tengbar bon la. Uden gwa ki yerba. Mba yuan yetan poli nka anhu ya tubukuri beba habu cherba man biche ya joma ndia a joma jomo ya dar joma mo ban bi lekul baba ku bogunni pile den yedo at kan bunti pon pan jami yeni yesu den yedo imoko yi pyan fomi yo yi ban ke yalun kwabu nyabunni kuri cha kutugunni ki goba nyaka ama yar nya bu ñobun ni tie yar mbiye le palinne kidi ñani lanin gono ni salo kala mate ya mal biati lene mi ku kwama lene mi kion kion boori kuli lene bu subu le mi sier fama len ti sugur kuli ñali palinne lan tie yar gono ama ki je kanri kan joni oni salo jesu den fi ki ñani lan kané ki geri tili Den sidoni tinkundogi ya pua ndentie likani mabuga kitie kanana yua den chwa okani kpani kitwa odiero da furbi jua barumpo mininyima kikike biar yembi saloni ni ki yano yam hakal bia jesuna den gwa kiyero lbakuli horkaba den nano kani kiyero akanchabo kelma onwa kpantu puri Jesu den gwa kiyere baade solni ni topo se isalele buru yapo bana yabin tenani yape yar yempo ama opo yeni den twa Jesu kani kgbanu ni twa kiyere odiero torni Jesu den gwa kiyero la tegon lunta abla jema kullu asangbambla opo den yeri yende ndiero Je asangbambla yendi ya je jorum bali bidam saje kanu kani. Jesu den yedo. Fwa, adandani ya bubon kian la. Lan tieni apo nang hambwa mam. Lan yo nu bisalo den pagi. Jesu den fi kinyalan kani ke bali galile nyinkiyama. Uden doni kikari li jualpo. Kuni lugu den chwa okani bon kian la. Kikpendin ni adyama leni ajwama leni amula leni awoma leni atarma leni yentona bonchien la. Beden chwa kidwamba jesu tana kani ko parba. Kunilugu nden la ke amula madi, ke atarma pagi, ke adyama chuni, ke ajwama mo nwadi. Beden pakba ke bikpiagi isa le yaw tienu. Jesu den yini uhalkaba kiyeri. Mini nyim chuon ni kunan lukupo. Kale madara tan na kebiye nkan. Bago pia bamba je yala. Ni buwaki chaba lini mikoma. Banta tibari usanuni. Mwaka ba den yero. Tiba tiyen lere, lena afuwa lini. Kiba ya ikiye mba kuoni kunan lukupo. Jesu den yero ba. Ipia dipe mbo mngayo. Beden kwa ki yero. Bomba lele lini jambimu ba. Lani odenten ke kunugu kakalitipo. denta bidu pen lele de ba leni ijami ki jandi ki chabdi chabdi ki tedu hol kaba ke bo boade kunilu bu kuden dini ku go beden wodi ya bon chaban sieni ki bieni babu chen lere ya ben den dini den pundi jabtu dana ka tani bu poba lena bra ya pori jesu den chabi kunilu ku kwa kunyi biagu ni ki gere magadana tingni